होंठ कान्हा एक तिराधा, दोनों बिरज में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, कहने वाले कहते थे। एक थे कान्हा एक थी राधा, दोनों बिरज में रहते थे। दिल का रिश्ता दर्द से जोड़ा, क्यों जग रचने वाले ने जाने क्यों अपनी गोपी को छोड़ दिया उस ग्वाले ने। आज भी जमुना तट पे बिखरे उस बिरहन के गेसू है। नदियाँ झरने पनघट पोखर सब राधा के आंसू हैं। भेस बदल के पानी का वो नगरी नगरी बहते थे। एक थे कान्हा एक थी राधा, दोनों बिरज में रहते थे। फागुन सारा फीका कर गए, चांद बुझा गए पूनम के। जाते जाते ले गए कान्हा सारे ही रंग मौसम के, सारे ही रंग मौसम के। ना वो बसंती पवन रही ना बाकी वो सावन ही था। सिर्फ किशोरी नहीं वियोगी, पूरा वृंदावन ही था, पूरा वृंदावन ही था। ब्रज की गलियां चौबारे सब बिरहा की पीड़ा सहते थे। एक थे कान्हा एक थी राधा, दोनों बिरज में रहते थे।